lawange iki. Wis kok buka po? Saben dina kok kaya ngono. Sebel aku. Tak rewangi turun jengkeng ngono ngemper. Nanti kapan wae aku tetap ngeyel, yel, yel. Hae, hae, hae, hae. Kewer kewer iki lo nanti kewer kewer kalau bentong karep ku pasapi uang aneng kuwe waga malah nele neng jaro sentol. Ala kewer kewer iki lo nanti kewer kewer hae hae. Sampai kapan aku tetap terus ngeyel, yel, yel. Hae, hae, hae, hae. Kewer kewer iki lo nanti kewer kewer jalur bentong karep ku pasapi uang neng kowe wega malah dele neng jaro sentong. Ala kewer kewer iki de nanti kewer kewer. Tak rewangi turu jengkeng ngono ngemper nanti. kapan wae aku.